Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry. A na dobry początek mikrokosmosu, a może odrobinę nawet wiosnę. Instrument, o którym wspomniałem przed tygodniem, rozmawialiśmy o obojach i o trąbkach i pojawiło się to magiczne słowo, duduk. To może od niego dzisiaj zacznijmy. Przepiękny dźwięk przepięknego instrumentu, no i mistrz sam Jivan Gasparian. Lovely Spring to tytuł tego utworu. Zaczniemy dzisiejszy mikrokosmos właśnie w takich delikatnych barwach, a potem będzie sporo radości muzycznych, sporo nazw, które jakieś bliskie takie. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Godzina i 55 minut przed nami. If I stayed with you, longer than I had to, would I know the light shining in my bedroom? And I ain't my mother, you are your father's son. I am right behind you. I know od razu pojawiają się pytania, kto to jest? Nadia Reed, proszę Państwa, Nowozelandka, która swoją drugą płytę wydała przed sekundą. Bardzo bym chciał, żeby ona takimi dźwiękami wypełniła całe dzisiejsze dwie godziny. Na pewno się nie uda, bo płyta jest krótsza, chociażby z tego powodu, ale no magiczne to jest, śliczne. Pan Mariusz pisze, że halny. Pani Monika pisze o duduku, że to głos kosmosu, że nieziemsko brzmi, tak? To prawda. A Jivan Gasparian swego czasu z Peterem Gabrielem na przykład nagrywał. No ale a propos listów, to jeszcze podam tylko adresy, żeby nam było łatwiej przez najbliższe dwie godziny. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71335 to numer SMS-owy i strona internetowa, na której przed sekundą pojawił się odnośnik do strony Nadii Reed, mikrokosmos.info.pl. A teraz będzie zespół, na który wiele osób czekało. Ja też. I saw you sitting at a table by the water, and you were going through the photos on your phone. You look so happy in the need to be there all alone. What I figured, delete, deleting everything that had occurred. That's when I backed away and headed out without a word. But no, my love ain't gone. The bow is in the bone. I got a lot to keep me going. It's like you never even lived here after all. Maybe except for that one picture on the mudroom wall. I took it out the lake while you were water skiing, and it's without a doubt my favorite one of you. You were a wonder while you hovered out above the blue. Oh no, my love. Ja wiem, że mamonizmy są ważne w życiu, ale w przypadku Granddaddy, to tu na każdym kroku, kiedy słyszy się tę nazwę, kiedy słucha się ich muzyki po raz pierwszy, nowej płyty po raz pierwszy, to gdzieś ten pilot, gdzieś w tle zawsze chciałoby się, by grał. No i gra. Jest sporo piosenek, takich piosenek na tej płycie, ale są też takie rozbudowane kompozycje. I teraz sobie pomyślałem, że ten Jason, wokalista zespołu, twórca Granddaddy, to marzyciel jest. I to chyba w każdym utworze Granddaddy słychać. Płyta właśnie się ukazała. Nazywa się Last Place i będzie z niej trochę więcej jeszcze dziś. Obiecuję. A teraz Caroline Spence z Nashville w stanie Tennessee. W związku z czym myślę, że zaraz obok dobrze by było, gdyby odrobina takiego czystego country z zapowiedzią, z koncertu się pojawiło. Thank you. Velkommen til SOS Barnebyers hyllingskonsert for Johnny Cash, live at Bodsen! Ja ten głos po raz pierwszy usłyszałem właśnie w 2004 roku, kiedy norweski tribute dla Johnny'ego Casha się pojawił i tam młody chłopak Thomas Dybdahl występował. Dziś ten młody chłopak ma 37 lat i wydaje kolejną płytę. Po drodze gdzieś porównania do Nicka Drake'a i Jeffa Buckley'a, norweski odpowiednik Grammy, spotkania z Jaga Jazzist czy Story Amos na koncertach. No i kolejne płyty. Ostatnia, chyba 2 lata temu, bardzo nam się podobała. Mam nadzieję, że z nową będzie podobnie. The city sings soft and the clouds blew by. Visions of freedom in my mind. Of a desire for homicide. You and I. A living light, Bonnie and It's a 20 past 4 in sunny California. My girl's waiting just behind the candy store. She's waiting on me. So I aim my ride and slide up behind. She loves me and I'm there to remind her. Down like a big old drum, shines right down on everyone. You and I, you and I, we're making like Bonnie and Clyde. You and I, you and I, we're making like Bonnie and Clyde. keep it clean. We don't remember yesterday. Tomorrow comes, we'll forget today. That's okay. That's okay. We're living like Bonnie and Clyde. That's okay. That's okay. We're living like Bonnie and Clyde. Like a Bonnie and Clyde. Nie jest tak pięknie jak na płycie What's Left Is Forever z 2013 roku, w której zasłuchiwaliśmy się wspólnie, ale jest naprawdę przyjemnie i dobrze go znowu usłyszeć. I będzie można go zobaczyć nawet. Gdzie to było? Długa trasa po Norwegii, oczywiście, tu cały marzec, potem cały kwiecień, a potem w maju Holandia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Szwajcaria, Austria, Węgry, Czechy i w Polsce na dwóch koncertach, malutkie to będą koncerty, nie byłem w miejscach, w których on się pojawi, za chwilę Państwo sami sprawdzą w swojej pamięci, Klubo Kawiarnia Mescalina w Poznaniu 15 maja i 16 maja Grizzly Bar w Warszawie. To nie są chyba największe w tych miastach sale koncertowe. Bilety też nie są drogie, a maj będzie pięknym miesiącem. To do posłuchania jeszcze przez chwilę. Tomasz Dybdal przez 6 minut i 40 sekund. It's a goddamn curse. But the pain, it hurts so good. Like it should. Tomas Dybdahl na nowej płycie, a my, żeby nie odchodzić zbyt daleko, zajrzymy do Laponii. Do Laponii. Tam od 1985 roku gwiazdą, chyba największą muzyczną, jest Mari Boine. Pani profesor Mari Boine, przepraszam, najmocniej. Nowa płyta się ukazała. Nie jest może zbyt... Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale powiem to. Absolutnie nic negatywnego. Nie jest zbyt odlotowa. w tych swoich pieśniach, taka może nawet popowa trochę ta płyta, ale przyjemniej się tego słucha i pomyślałem, znajdę chwilę, byśmy wspólnie posłuchali. To places she would have never dared go. Is that the sun or the moon? She could ask him. He took the lead and the child in her felt home. Happily ever, ever after, a girl would wear her hopes then to win her father's love in this boy. Her wedding dress was white with red, red roses. Silver bells, no courting parties. Her mom and dad so glad she was out of sin. Happily ever, ever after, just kids so full of dreams then, and there was no one there to show the way. He took her to places she would have never dared to go. Is that the sun or the moon? She could ask him. He took the lead and the child in her felt home. Her wedding dress was white with red, red roses. Her knowledge of the old ways still asleep. There were no silver bells, no courting parties. Just a mom and dad so glad she was out of sin. Happily ever, ever after, a girl would wear her hopes then to win her father's love in this boy. Happily ever, ever after, just kids so full of dreams then, but there was no one there to show the way. Thank you. piękny, kompletny utwór Happily Ever After z nowego albumu Marii Boyne. Znam takich, co pojadą na drugi koniec Polski. No, może nawet za granicę, jakby było można, trzeba, żeby ją zobaczyć. Z następnym wykonawcą jest podobnie, choć nie wiem, czy nazwisko Silberman wszystkim cokolwiek mówi. Nowy Jork, oczywiście, Brooklyn konkretnie. Peter Silberman, niewiele nam mówi to nazwisko, a nazwa The Antlers, no to już będzie lepiej. Zespół istniejący od 10 już lat, kilka płyt na koncie i myślę, że wiele osób już nawet na antenie Trójki The Antlers słyszało. Peter Silberman od czasu do czasu postanawia sobie nagrać coś własnym sumptem. Czasem z pomocą Phila Elveruma, czasem z pomocą Sharon Van Etten. Na tej nowej płytce nie ma gości, ale ona i tak jest zacna. Jest tam jeden długi utwór, który bardzo, ale to bardzo chciałbym, żeby Państwo usłyszeli. Nosi tytuł Gone Beyond. Do usłyszenia za trochę ponad 8 minut.

Od razu przypominają się ci wszyscy nadwrażliwcy, których już zdążyliśmy swego czasu poznać, których już nie ma też. Przecież Peter Silberman z nowego albumu, który to album się nazywa Impermanence. Peter Silberman, The Antlers. A zaraz obok posadzę zespół też z Brooklynu, tak żebyśmy się nie nachodzili. Też z Brooklynu, nazywają się Baked, tak jak ugotowani. Na koncie chyba druga płyta, jeśli się nie mylę, ale najciekawsze jest to, co grają. Zacznie się delikatnie, ale potem już będą robić swoje. Chased my breath away. audio recorder in a dried up creek. And we're headed to the temporary shelter at the roller rink. Every woman and child and man in the canyon land in a trance and wandering around in the canyon land. The airplane station is a pretty